بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته فإن رجعت إليه بإرث جاز. هيسيه كننوا زكاياك wala sadaqa zake, fa irrajaat ilayhi biirthin jaz, ikirejea kwake kwa kurithi hiyo inafaa. Wala yasihu shira'u zakatihi wala sadaqatihi fa irrajaat ilayhi biirthin jaz, haisihi kununua zaka yake wala sadaqa yake. فإن رجعت إليه إكرجيا كواكي هي زاكا أو صدقة بإرث وكويريثي جاز إن جوزو. يدل لذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت أو حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، يعني لتشكوليوا نفراسي كتك سبيل الله نجي الله كتك جهادي، فأضاعه الذي كان عنده أكم تلكيزا يولي أليكواناي يولي أليكواناي هكوا كمهدومية فيزوري فرسي هويو، فأضاعه الذي كان عنده أكمتلكيزا يولي أليكوان فرسيهو، فأردت أن أشتريه نككسودية كمننوا فرسيهو، فظننت أنه يبيعه برخص نكذنيا كوانبا أتموزا كوابي رهيس، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم نكموليزا متومي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري، متومي أكمبيا أسننوه، ولا تعد في صدقتك أسردي كتك صدقاياك، وإن أعطاكه بدرهم حتى كيكوبا ودرهم موجا، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، كواني من يكردي صدقاياك ni kama mwenye kurudia matapishi yake. Wa fi riwaya kalkalbi yaudu fi qalihi, kama mbwa anairudia matapishi yake. Kwa mtu anapotoa sadaka kitu ni haramu kukirudia kitu kile, akamwambia yule aliyempa, basi naona nichukue mwenyewe, nitakuja kupa siku nyingine sadaka hii. Fa innal aida fi sadaqatihi kal aidi fi qaihihi, mwenye kurejea kuirudia sadaka yake ni kama mwenye kurudia matapishi yake akayanywa tena. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa ni haramu mtu kutoa sadaka alafu akairudia tena sadaka ile na kuichukia na kuichukua. Wa yadullu li jawazi rujui sadaqati ila al-mutasaddiq bil irth, dalili ya kufaa kurejea sadaka kwa yule mwenye kuitoa kwa kurithi. Sadaka imerejea kwa yule mwenye kuitoa lakini kwa kuirithi. Dalili ya hiyo hadithu Buraida ibn al-Husayb radiyallahu anhu qal: baina ana jalisun inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wakati sisi tumekaa wakati mimi nimekaa na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, idh atatuhum ra'a, mara alimjia mwanamke mmoja, faqalat, akasema: inni tasaddaqtu ala ummi bijariya, mimi nimempa sadaka mama yangu jariya kijakazi, wa innaha matat, na mama yangu wamefariki. Qala, faqala wajaba ajruka waradduha alayka almirath aw waraddaha alayka almirathu faqala wajaba ajruka, zimethibiti thawabu zako, malipo yako yamethibuti kwa vile kumpa sadaka mama yako. Waraddaha alayka almirathu, mirathi imekurudishia sadaka yako. Waraddaha alayka almirathu, ile mirathi kwamba unamrithi mama yako imekurejeshea huyo jari ya uliyempa sadaka mama yako. Kwa hii ni nadili ya kwamba mirathi au kurithi kunafanya mtu na kunajuzu kuirejelea ile sadaka yake, inarudi kwake kwa sababu ameirithi, hakuichukua kwa vile anaitamani, lakini ameirithi, amemrithi huyo aliyempa sadaka, hiyo inajuzu. Hii si kama ile fa inna al-aida fi sadaqatihi kal-aidi fi qai'ihi, ni mbali mbali hapo. Kwa hiyo haisihi kuinunua zaka, mtu amempa zaka kitu alafu wanunua tena au wakichukua tena kitu kile ulichompa ukakitaka mwenyewe, au sadaka, umempa mtu sadaka alafu wairejea tena sadaka ile, aiba nipe nitakupa baadaye, sasa hivi hali si nzuri, nirejeshee zile sadaka niliyokupa, ni haramu, hilo jambo ni haramu. Qauluhu wa yab'athu al-imam kharisan wa yakfi wahidun wa yatruku al-kharis lahu ma yakfihi wa 'iyalihi rutban fa in lam yatruk falirabbil mali akhdhuhu. Imam kiongozi atapeleka kharisan, yule mkadiriaji, yule anayekadiria na kupiga mahesabu yale mazao au hayo matunda ya kutolewa zaka. Wa yab'athu al-imam kharisan, atapeleka yule kiongozi kharisan, yule mkadiriaji wa ile zaka. Wa yakfi wahidun, anatosha mmoja. Wa yatruku al-kharisu lahu ma yakfihi wa 'iyalihi rutban, na yule mkadiriaji atamwachia huyo mwenye zaka ma yakfihi wa 'iyalahu, kitakachomtosheleza yeye na watoto wake, rutban, hali ya kuwa ni rutab. Yule mkadiriaji hata chukua shamba lote lile likapigiwa mahesabu ya zaka, isipokuwa atamwachilia huyo mwenye shamba hilo ma yakfihi, kiasi kitakachomtosheleza yeye wa iyalahu na wa familia yake, rutaban, hali ya kuwa ni rutab. Fa illam yatruk, asipomwachia, falirabbil mali akhdhuhu, basi huyu mwenye mali yajuzu kuchukua, yajuzu kuchukua katika mazao yale, hicho kitatomchosheleza yeye na watoto wake. يدل لثبوت الخرص حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذ امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرسوا وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. Dalili ya hivyo, dalili ya kuthubutu hayo makadirio, ni hadithi ya Abi Humaid al-Sa'idi radhiyallahu anhu qal ghazawna ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam ghazwat Tabuk, tulishiriki na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Tabuk. Falamma jaa wadi al-qura, alipofika katika jangwa hilo, idhi mra'atun fi hadiqati laha, mara akamwona mwanamke katika shamba lake. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرسوا, متوما صلى الله عليه وسلم akamwambia masahaba wake likadirieni shamba hili. وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق, متوما akakadiria zile wasqi 5 ambazo ndio kiwango cha mazao au matunda. فقال لها احصي ما يخرج منها, yani yadhibiti mazao yatakayotoka katika shamba hili. Ahsi ma yakhruju minha, yadhibiti mazao yatakayotoka katika shamba hili. Wafihi falamma atalo ata wadi alqura, alipofika katika jangwa hilo la qura, qala lilmar'a, mtume akamwambia yule mwanamke, kam jaa hadiqatuki, ni kiasi gani limeleta hili shamba lako. Qala ta'ashratu awsuqin kharsu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni wasqitano makadirio ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhaditha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hii ndio dalili ya kukadiriwa lile shamba. Warawa at-Tirmidhi wa ghayruhu bi sanadin fihi dha'fun an Sahal ibn Abi Hathma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idha kharastum fakhudhu wada'u thulutha, mkikadiria chukweni na wacheni thuluthi, wacheni thuluth. Fa illam tada'u thulutha fada'u ruba'a, msipowacha thuluth wacheni robo. Idha kharastum fakhudhu wada'u thulutha, mkisha kadiria kiasi kile cha kiwango cha zaka chukweni. Wada'u thuluth, wacheni thuluthi ya ile mazao. Fa illam tada'u thulutha fada'u rubu, msipowacha thuluth wacheni robo ya yale mazao. Qala at-Tirmidhi wal 'amalu 'ala hadithi Sahal ibn Abi Hathma 'inda akthari ahli al-'ilmi fil kharsi, 'amal matumizi yako katika hadithi ya Sahal ibn Abi Hathma wa akthari ahli al-'ilmi, katika makadirio ya yale mazao. وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق والخرس والخرس إذا أدركت الثمار والخرس إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا yakhrisu alayhim. Ile makadirio, ukidiriki yale matunda minar rutabi, ambapo ni tende zile na inab na zabibu, mimma fihi zaka, katika matunda ambayo yanawajibika zaka, ba'atha sultanu kharisan yakhrisu alayhim, ilo kiongozi atapeleka mkadiriaji awakadirie wale wenye mashamba hayo. Wal kharsu an yundhara man yubsiru dhalik au an yanzura man yubsiru dhalik fayaqulu yakhruju min hadha adh-dhabibi kadha wa kadha wa min at-tamri kadha wa kadha fayuhsi alayhim wa yanzuru mablagh al-ushri min dhalik. Kharsu ndio hiyo, ni kuangalia lile shamba yule mwenye kuangalia. Fayaqulu, akasema itatoka katika mizabibu hii kiasi kadha wa kadha, na katika tende zitatoka kadha wa kadha. Fayuhsi alayhim, halafu anafanya ihsa yani kama kudhibiti yale mahisabu. Halafu wayandhur mablagh al-ushri min dhalik, halafu anaangalia ile kiasi cha ushri ya matunda hayo. Fayuthbitu alayhim thumma yukhalli bainahum wa baina thimar fayasna'una ma ahabbu, atawathibitishia hayo kisha atawaachia wenyewe baina yao na baina ya matunda hayo. Fayasnauna ma ahabbu, watafanya wanaoyapenda. Hii ni faidha udrikat. Faidha udrikat thimaru ukhidha minhumul ushru, yakidirikiwa yale matunda kwamba yameshafika kiwango, ukhidha minhumul ushru, itachukuliwa kwao ushri ile ya kutoa zaka, ndio itachukuliwa baada ya kudirikiwa kwamba matunda yameshafikia wasqitano. Ukhidha minhumul ushru, itachukuliwa kwao ile ushr. Qala hakadha fassara ba'du ahli al-ilmi wa bihadha yaqulu Malik wa Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Wa hii ni ikiwa kuna kiongozi ndio anapeleka mtu wa kupiga mahesabu na kukadiria ile mashamba, mashamba ya nafaka au mashamba ya chakula, alafu na kuwaachia wale wenyewe kiasi cha matumizi yao na watoto wao. Qawluhu wakariya Ahmad al-hasada wal-judhadha laylan, amechukia Imam Ahmad mavuno na kukatwa yale mazao usiku. Wakariya Ahmad al-hasada wal-judhadha laylan, amechukia alimamu Ahmad mavuno na kukatwa yale mazao usiku, yani isiwe mavuno yafanyika usiku. Ndiyo, wakariha Ahmad al-hasada wal-judhadha laylan. Wala tatakararu zakatu muasharat, haitakaririka zaka ya zile nafaka na matunda, haitakaririka zaka ya hayo matunda na mazao. Walau baqiyat ahwalan, hata yakibakia miaka kadhaa, ma lam takul litijara, muda wa kuwa si ya biashara, mazao hayo na matunda hayo sio ya biashara. Fatuqawwamu inda kulli hawlin, yatatiwa thamani kila mwaka. Fatuqawwamu inda kulli hawlin, yatatiwa thamani kila mwaka mazao hayo na matunda hayo. Yakuli Sheikh al-Abbad kufasiri fakra hii, wajhu karahiyati al-hasadi wal-judhadhi laylan, wajhi wa kuchukia alimamu Ahmad kuchukia mavuno na kukatwa yale mazao usiku, ma yatarattabu alayhi, ni yale yatakayopatikana juu ya hilo, min hirmani al-masakin, kuwazuia wale maskini, alladhina yata'arraduna inda al-hasdi wal-judhadhi naharan litasadduqi alayhim, wale ambao wanajitokeza wakati wa mavuno na kukatwa mazao mchana ili wapewe sadaka. Maskini wanajitokeza katika mashamba wakati ule wa mavuno au watu wanapokata zile yale mazao yao, maskini wanajitokeza ili wapewe sadaka katika mazao hayo au matunda. Kwa hiyo ikifanyika usiku, hao maskini watakosa. Ndio wajhu karahiyati Imam Ahmad al-hasada wal-judhadha laylan. Wa yadullu lidhalika qissatu ashabil janna allati dhakaraha Allahu fi suratil Qalam, na dalili ya hivyo ni kisa cha watu wa janna, shamba lile alichokitaja Allah katika suratul Qalam. Kisa kinasemaje? Suratul Qalam, anighdu ala harthikum in kuntum sarimin. Ay hadhihi alqissa, hadhihi alqissa, ni kwamba walitaka kuwanyima wasiwape wale maskini ambao wanakwenda kuomba pale wakifanya mavuno. Kwa hiyo wakawaambiana kwamba watu wasiwaambie kwamba leo kesho ni mavuno, kwa wende wakavune usiku ili wawakoseshe wale ambao ni maskini wanataka kuomba pale. Kisa kile, hatimaye wakaona shamba lao halina kitu, wakaona shamba lao halina kitu, kwa sababu walikuwa na nia ya kuwanyima hao maskini. Fantalaku wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna hal yawma alaykum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna lallalun, sio walipoliona wakaona sisi tumepotea, hatuna kitu, shamba lote halipo, mazao yote hayapo, kwa sababu walikuwa na nia ya kuwanyima wale maskini kwa hiyo waende wakavune usiku. Kondo alimamu Ahmad amechukia watu kuvuna usiku kwa ajili ya kuwanyima wasitoe sadaka kwa wale maskini. Walmuasharat alhububu wathimaru allati ukhrija minha alushru au nisfu alushri inda alhasadi au aljadhadh au aljudhadh. Muasharat ni hiyo nafaka zile za chakula na matunda ambayo ilitolewa katika matunda hayo na nafaka hizo ushr, ile fungu la kumi au nisfu ushri, ilitolewa ile 10% au 5%, sio? Sasa imeitwa muasharat kwa sababu hiyo imetolewa ushr au nisfu ushri, ndio imeitwa hizi almuasharat. Inda alhasadi, wakati wa mavuno, au aljudhadh au kukatwa. Faidha ukhrija zakataha, ikishatolewa zaka zake mazao hayo, wadukhira tilka alhububu wathimar, ikawekwa akiba nafaka hizo na matunda, walam yuidaha au yaudaha litijara, hakuyahisabu na kuzingatia nafaka hizo kwa ajili ya biashara, fainnahu la zakata fiha, hapo hayana zaka matunda hayo wala nafaka hizo za chakula. akishatoa zaka zake alafu akaweka akiba yake, ha, faidha akhraja, si ukhrija, faidha akhraja zakataha, akishatoa mtu zaka za nafaka hizo na muasharati hizo, wadakhara tilka alhububa wathimara, akaweka akiba nafaka hizo za chakula na matunda hayo, tende na zabibu, akayaweka akiba baada ya kutoa zaka, walam yaudaha litijara, hakuyazingatia na kuhesabu kwamba ni ya biashara, fa innahu la zakata fiha, hapo hayana zaka hayo mazao hayo aliyoweka akiba, hayana zaka, walau baqiyat awaman, hata yakibakia miaka kadhaa, muda kwamba si ya biashara tena, eh? Ni ya kutumia matumizi ya nyumbani. Economic ya Uislamu hiyo, si ndio? Wewe Uislamu hausemi mtu atoe zaka kila kitu alichonacho, mazao yote au matunda yote, yeye mwenyewe asibaki na kitu. Uislamu hausemi hivyo. Wa amma idha uiddat litijara, ama yakiandaliwa au yakihesabiwa kwa ajili ya biashara, fa innaha tuqawwamu inda kulli haulina, hayo mazao aliyoyaweka akayaweka akiba, sasa yatatiwa thamani kila mwaka, wa yukhraju minha rubu ushri alqima, alafu itatolewa katika mazao hayo robo ya ushri ya thamani ya mazao hayo. Ikiwa baada ya kutoa zaka mazao mengine yamebakia ya kufanyia biashara, sasa ni mazao ya biashara haya, sasa yatatiwa thamani, itakuwa ni urudhu tijara, sasa ni bidhaa za biashara, yatatiwa thamani kila mwaka kama bidhaa za biashara zinavyotiwa thamani. Wa yukhraju minha robo ushri alqima, itatolewa zaka katika mazao hayo robo ya ushri ya thamani ya mazao yale, kama huwa shanu fi zakati al-urud, kama ilivyo hali katika zaka ya bidhaa za biashara. Itakuja uko mbele zaka ya bidhaa za biashara, mtu ana bidhaa zake anauza, kila mwaka anazipigia thamani zile, kila mwaka zile mali alizonazo, kama ni nguo, kama ni maredio, anayapiga thamani, halafu anatoa zaka ya urudhu tijara. Ndio hizi sasa nafaka zilizobakia na ni za biashara pia atazitolea zaka kila mwaka, zaka ya urudhu tijara. Babu zakati naqdaini, huu ni mlango wa zaka za dhahabu na fedha. Kauluhu nisabu dhahabi 20 mithqalan, kiwango cha dhahabu ni mithqal 20. Wanisabu alfidha 100 dirham, na kiwango cha fedha ni dirham 100. Kama tulivyopita huko, kuna viwango vya ngamia, viwango vya ng'ombe, viwango vya mbuzi, na haya mazao yani nafaka. Sasa hii ni kiwango cha dhahabu, mtu awe na kiwango gani ndipo anawajibika kutoa zaka. Ndio nisabu dhahabi 20 mithqalan, mithqali 20, wa nisabu alfidha 100 dirham, ni dirham 200 za fedha. Wa fi dhalika rubu'ul ushri, na katika hilo zaka yake ni rubu'ul ushri, robo ya ushri, robo ya fungu la 10. Wa yudhammu ahaduhuma ila al-akhar fi takmili an-nisab, itakusanywa mojawapo kuikusanyia nyingine katika kukamilisha kiwango. Wa yudhammu ahaduhuma ila al-akhar fi takmili an-nisab, itakusanywa mojawapo, moja ya dhahabu au fedha haikufikia kiwango, inachukuliwa fedha kukamilishia dhahabu hiyo, au inachukuliwa dhahabu kukamilishia fedha hiyo. Wa yudhammu ahaduhuma ila al-akhar fi takmili an-nisab, wa tudhammu qimatu al-urudhi ila kulli minhumā, na pia kitakusanywa thamani ya zile bidhaa za biashara kukusanywa kila moja katika fedha au dhahabu. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, tajibu zakatu fi an-naqdayn, itapasa zaka katika dhahabu na fedha, ay dhahabi wal fidha, wa ma yaqumu maqamahuma, na kinachosimama na kinachokaa mahali pao, mahali pa dhahabu na fedha, min al-awraqi an-naqdiyya, katika hizi noti, al-awraqi an-naqdiyya ni hizi noti hizi, pia hizi zinakaa mahali pa dhahabu na fedha. Yani kama mtu hana dhahabu na fedha lakini ana mamilioni ya shillings, sasa hii inakaa mahali pa dhahabu na fedha, atatolea zaka pesa hizo alizonazo. Idha balagha almamluku min kulli minhuma nisaban fa akthara, kikifikia hicho kilichomilikiwa kutokana na dhahabu na fedha, kikifikia kiwango na zaidi, kikifikia kiwango hicho na zaidi, wa nisabu dhahabi 20 mithqalan, kiwango cha dhahabu ni mithqali 20, wa nisabu alfidda 100 dirham, kiwango cha fedha ni dirham 200. Yani kwa hawa sonara wanapiga hisabu ngapi? Wanaita nini ile mizani zao? Current? Pound. Pound nadhani 85. Ikifikia wizani wa 85 pound ndio hii 20 mithqalan dhahab. Mithqal si vipimo vya zamani, sasa hivi ni vipimo vya sasa. Kwao ni 85, ikifikia kiwango hicho 85 ndio mwanzo wa kiwango cha dhahabu. Na inaangaliwa dhahabu zaidi kuliko fedha, sababu fedha thamani yake ni ya chini. Sasa inaangaliwa hiyo dhahabu ambayo iko juu. Na ina wasema inashuka na kupanda, si kwamba mara ni hiyo hiyo tu mara nyingine inashuka, mara nyingine inapanda. Kala wa miqdaru zakati fi dhalika rubu'ul ushri, kiasi cha zaka katika hiyo mithqali 20 na za fedha dhahabu na dirham 200 za fedha, kiasi cha zaka anachotoa ni rubu'ul ushri. Rubu'ul ushri, robo ya fungu la 10. Sawa. Robo ya fungu la 10 ni ngapi? 2.5%. ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. ukiwa una dirham 200 na zikazungukiwa na mwaka, mwaka ukazunguka hujazitumia zile, fafiha 5 dirahim, ndani yake kuna dirham 5. Zaka utoe dirham 5. Kama una dirham 200, we zaka yake hapo ni dirham 5 peke yake. Ndio hiyo rubu'ul ushri. Rubu'ul ushri. Walaysa alayka shay'un, yani fi dhahab, hatta yakuna laka 20 dinar. Huna kitu, huna zaka katika dhahabu mpaka uwe na dinari 20 za dhahabu. Walaysa alayka shay'un, yani fi dhahabu, huna zaka, huna kitu katika zaka katika dhahabu, hatta yakuna laka 20 dinaran, mpaka uwe na dinari 20 za dhahabu. Fa in kanat laka 20 dinaran, ukiwa una dinari hizo 20 za dhahabu, wa hala alaiha alhaulu, na zikazungukiwa na mwaka, fafiha nisfu dinar, hapo zaka yake ni nusu ya dinari. Nusu ya dinari, fafiha nisfu dinar. Fama zada fabihisabi dhalik, itakayozidi basi ni kwa hisabu ya hivyo utakayopigia mahisabu hiyo iliyozidi hapo. Kama una zaidi ya hizo dinari 200, dinari 20, una zaidi ya hapo, hasa kilichozidi pia utakitolea zaka kulingana na mahisabu yako utakayopigia kwa hicho kilichozidi. Alhaditha rawahu Abu Dauda bisnadin hasan, wa taqaddama fi zakati al-kharij min al-ard hadithu Abi Sa'id wa Jabir radhiyallahu anhuma, zimetangulia katika zaka kilichotoka katika ardhi hadithi ya Abi Sa'id na hadithi ya Jabir radhiyallahu anhuma, wa fihima wa laysa fima duna 5 awaqin sadaqa, hakuna zaka chini ya hizo awaq 5, chini ya waqia 5 hakuna zaka. Kwa hivi ni viwango vya dhahabu na fedha, hivi ni viwango vya dhahabu na fedha, wa ma yakumu makamahuma, ambapo ni hizi pesa, hizi umla, hizi umla zinakaa mahali pa dhahabu na fedha zikifikia kiwango hicho. Wayudhammu kullu min adh-dhahabi wal-fiddati ila al-akhari fi takmil an-nisab, inakusanywa kila moja katika dhahabu na fedha, kukusanywa mwingine katika kukamilisha kiwango. Kama kiwango cha fedha hakijakamilika, atachukua dhahabu akamilishie. Kama kiwango cha dhahabu hakijakimia, atachukua fedha aliyonayo akamilishie kiwango cha dhahabu. Wa yudhammu kullu min adh-dhahabi wal filla ila al-akhar fi takmilin nisab. Itakusanywa kila moja katika dhahabu na fedha, kukusanywa kingine katika kukamilisha kiwango. Watudhammu al-awraqu an-naqdiyya al-mukhtalifati al-ajnasi au al-mukhtalifati al-ajnas ba'dhuha ila ba'dhin fi takmilin nisab. Pia zitakusanywa hizi awraq naqdiyya, noti ambazo ni tofauti jinsi zake, baadhi yake itakusanywa baadhi nyingine fi takmilin nisab, katika kukamilisha kiwango. Pia tumefahamu mtu ana dola hazijakamilisha kiwango, lakini ana pesa za Kenya, anaweza kukamilishia kiwango, sawa eh? Si kwamba lazima awe na pesa za Kenya peke yake, hizi spotimia hizi, lakini dola anazo, akamilishie kiwango cha zile pesa za Kenya. Wahakadha watudhammu qimatu al-urudhi ila an-naqdi fi takmili an-nisab, pia hukusanywa thamani ya bidhaa, inakusanywa kwenye naqdi, dhahabu na fedha, katika kukamilisha kiwango. Ile thamani ya zile bidhaa za biashara pia inakamilishiwa kiwango cha dhahabu au fedha. Ikiwa kiwango kile cha dhahabu au fedha hakijakamilika, atachukua ile thamani ya bidhaa za biashara akamilishie. Lianna zakata fil urudhi takunu min qimatiha, sabu zaka katika bidhaa za biashara inakuwa kwa thamani ya hizi hizi, thamani ya dhahabu au fedha. Mshanifahamu eh? Kwa hiyo hivi pia zinakamilishiwa, ikipungua fedha inakamilishiwa zile zile thamani ya zile bidhaa za biashara zinakamilisha. Sawa sawa qawluhu wala zakata fi huliyyin mubahin, hakuna zaka katika mapambo haya ambayo yanahalalishwa kuvaliwa kwa wanawake. Wala zakata fi huliyin mubah. Fa idha uidda litijara, ikiandaliwa kwa ajili ya biashara mapambo haya, fa fihi zaka, hapo ndani yake pia kuna zaka. Wala zakata fi huliyin mubah, hakuna zaka katika huli, mapambo haya, bangili, mikufu ya kuvaa wanawake, hakuna zaka. Fa idha uidda litijara, ikiandaliwa na kuhesabiwa mapambo haya kwa ajili ya biashara, fa fiha zaka, hapa ndani yake kuna zaka. Lakini hii ni pana khilafu hapa baina ya maulama kwamba haya mapambo ya kuvaliwa, haya mikufu, bangili, vipuli wanazovaa pia zina zaka hizi. Si kama Sheikh ameelezea hapa. Kala idha uidda alhuliyu litijara wajabat fihi zaka, ikiandaliwa mapambo haya kwa ajili ya biashara, wajabat fihi zaka, itapasa ndani yake zaka. Biashara ni vipi? Pengine akodisha yule vipuli vyake akodisha, kila kukiwa na harusi anakuwa na biashara ya kukodisha bangili zake, anapatia biashara, lazima atolee zaka. Wa in uidda listi'mali, lilisti'mali, ikiandaliwa hizi huli, mapambo haya, kwa ajili ya matumizi mwenyewe, fa huwa mahalu khilafin baina al-ulama, hapa ni mahali pa khilaf, tofauti baina ya maulama. Minhum man lam yara zakata fihi, kuna katika maulama wasioona zaka katika haya mapambo ya kuvaliwa. Mtu anavaa mwenyewe mapambo yake, mwanamke amevaa bangili, mara amevaa mikufu 200,000, mtu kavaa mkufu wa 200,000. Unaona? Anasema baadhi ya maulama sema huu lazima atoe zaka kwa sababu ni thamani ile. Si ndio? Ni mali pale, amevaa mali. Mkono huu umevaa 200,000, mkono huu 200,000, pete 100,000, mkufu 500,000. Milioni moja. Atatolea zaka huyo, afanya mchezo yeye. Mali hizo unazivaa wana wa harusini. Anasema minhum man lam yara zakata wa huwa alladhi dhakarahu Sheikh. Hili ndio ambalo amelitaja shekhe, kwamba hakuna zaka katika mapambo haya ambayo ni halali kuvaa. Wa minhum man qala bi wujubi zakati fi, na kuna katika maulama wanaosema wajibu kutolea zaka katika haya mapambo, hayo hayo bila biashara. Limadha? Liumumi aladillati dala ala wujubi zakati fi dhahabi wal filla, kwa kuenea dalili zinazofahamisha ulazima wa zaka katika dhahabu na fedha. Dalili zilizokuja ni ama zinaenea, wa aqimu salata wa atu zakata, toeni zaka. Hii ni dalili am, dalili imeenea kwamba toeni zaka. Haikusema kwamba kama ni za mapambo mnavaa wenyewe msitoe. Dalili zimekuja ama zinazoenea, lazima kutolea zaka dhahabu na fedha. لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. الكوجة منامك موجة ومتومة وعلى الله صلى الله عليه وسلم نعنى بنتياك. وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. Na katika mkono wa binti yake kuna bangili mbili nzito za dhahabu. Faqala laha, mtume akamwambia huyu mama akamwambia huyu mwanamke, atu'tina zakata hadha, je watolea zaka hii, hii dhahabu aliyovaa huyu waitolea zaka? Qalat la, yule mwanamke akasema hapana. Qala ayasurruka an yusawwiraka Allahu bihima yawmal qiyama siwaraini min nar, je inakufurahisha Allah kukuvalisha bangili mbili za moto siku ya kiyama? Je ayasurruka ayusawwiraka Allahu bihima yawma alqiyama siwaraini min nar, je inakufurahisha ayasurruki ayasurruki ayusawwiraka Allahu bihima yawma alqiyama siwaraini min nar, je inakufurahisha kukuvalisha Allah bangili hizo mbili siku ya kiyama za moto? Waid, makamio haya, makamio ya adhabu kwamba anakwenda motoni kama hajatolea zaka hii ya binti yake alizovaa zile bangili mbili. Alhaditha rawahu Abu Dauda wa ghayruhu wa isnaduhu hasan. Wa hadithu Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat: كنت ألبس أولاحا من ذهب, نلقون كيفا أولاح ذا ذهب, هزو هزو بنجيلنا ما بامبو هاو يا ذهب. فقلت يا رسول الله أكنز هو, نكموليزا متومي يا رسول, أكنز هو جي ني أكيبا هيو, هي ني أكيبا. فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنزين, iliyofikia kutolewa zaka yake itolee zaka, sio akiba. Ma balagha an tuaddi zakatuhu au an tuadda zakatuhu fazaki, iliyofikia kiwango yani kicha kutolewa zaka yake itolee zaka, falaisa bikanzin, hiyo sio akiba. Rawahu Abu Dauda bisnadin hasan. Kwa dalili hizi ni lazima wanawake watolee zaka bangili zao na vipuli vyao na mikufu yao, hata kama si ya biashara ni ya mapambo, hata kama si ya kuweka akiba labda ikitokea dharura. La, madam ni dhahabu lazima zitolee zaka, madam ni fedha lazima zitolee zaka, sababu dalili zimekuja ama za kuenea. Kwa hiyo sawa ni za kujipamba au sawa ni za biashara au ni nini, zote ni lazima zitolee zaka kwa dalili hizi. Sheikh Albani kadhalika fi adabu zafaf ameelezea swala hili kwa kirefu na kutoa dalili nyingine nyingi za kuwajibika hao wanawake kutolea zaka mapambo yao wanaoyavaa. Sasa naktafi bihadha alqadir, wallahu alamu, sallallahu alaihi wasallam wa baraka alayhi.